too bad she won't live. But then again, who does? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Teenage boys used to hide. hijack the airplane and send it to Cuba. Castro would charge 20 grand to the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't believe that. You can't believe that. It's over. You can't believe that. You can't believe that. It's over for the liberal democracies. You can't believe that. It's over. You can't believe that. Here comes the jungle. Siedem minut po godzinie czwartej. Witają Państwa Irena Dan, Magda Trzaszka i prowadzący Jędrzej Kodymowski w audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dzisiaj pogoda zapowiada się fantastycznie. Tak będzie, myślę, kontynuować tą dobrą passę jak wczoraj. Już właściwie rozpoczęło się, można by rzec, wczesne lato. Słońce, zero zachmurzenia, zero deszczu. Proszę Państwa, jezdnia nieśliska. Po prostu można jechać, oczywiście w ramach dozwolonych prędkości. Tu nie przesadzamy. Zawsze o tej porze jeszcze albo jesteśmy już zmęczeni, albo dopiero się rozbudzamy. Także ta percepcja jest trochę ograniczona. Przygotowałem dla Państwa cały zestaw samych hiciorów, które myślę pomogą się przebudzić i poczuć tą energię, która jest potrzebna do uregulowania i stabilizacji na cały dzień. Możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A już teraz przed Państwem YouTube i Vertigo. Your heart, a feeling so much stronger. mimo upływu lat, cały czas YouTube jednak potrafi w niektórych momentach udowodnić, że jest to zespół, który ma dużo ikry i właśnie Vertigo jest tego przykładem. Mimo wcześniejszych jakichś też takich może i smutniejszych zaułków związanych z tą taką nieskończoną empatią Ubona w stosunku do nieszczęścia, które dzieje się na świecie, być może tak go to przytłacza czasem, że nie potrafi skomponować czy ułożyć piosenki, która by niosła trochę pozytywnego przekazu, mimo tego wszystkiego, co mu się nie podoba. A może jest zupełnie inaczej. Oczywiście są to czyste spekulacje, do których Państwa serdecznie zachęcam, również do informowania mnie w kwestii Państwa estetyki muzycznej. Tak jak podałem wcześniej, jeszcze raz powtórzę, piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Jest 13 minut po godzinie 4, a przed nami ta tendencja, która kiedyś unosiła się w powietrzu, w zasadzie pomiędzy wszystkimi. Każdy wyjazd, nawet wyjście za słupek graniczny było czymś wielkim. Już człowiek mógł się pochwalić przed znajomymi czy rodziną, że był za granicą, co było nie lada wyczynem. No oczywiście, jeżeli ktoś nie miał za dużo odwagi po przekroczeniu zrobienia kroku za słupek graniczny, na przykład na czeskich Prichradach, już czuć było zagrożenie, że zaraz może ta straż graniczna w opiści nas złapią i będzie się działo coś niepozytywnego, więc szybko trzeba było tylko się cofnąć, popatrzeć, czy nikt nie patrzył i już żeśmy wrócili z tych naszych zagranicznych wojaży. Manam i boskie buenos. Yeah. No i tak słyszeliśmy, jak odleciał samolot do Buenos Aires. Było słychać silniki odrzutowe. To jednak podróż dosyć mocno skróciło niż podróżowanie, załóżmy, samolotem z napędem konwencjonalnym, czyli takim wcześniej przynajmniej tak był nazywany, ze śmigłami, nie mówiąc już o podróżowaniu balonem, czy po prostu tratwą. A wiadomo, że jednak Ocean Atlantycki nie jest oczywiście tak wielki jak Pacyfik, jak Wielki Ocean, ale też myślę, że mogłyby być problemy, nawet jakby była ciepła woda i chcielibyśmy to machnąć jak parę basenów, to mogłyby być problemy. Dokonał tego nasz rodak, nasz krajan na kajaku. Wszyscy to widzieliśmy, ale ten kajak też był taki trochę lepszy kajak od tych kajaków, na których się na przykład organizuje spływy jakimś strumykiem, czy po prostu stanie kajakiem w kałuży. Zawsze jest mniej, proszę Państwa, niebezpieczne, ale zawsze dobrze jest założyć kapok, mieć przy sobie koło ratunkowe, a przy okazji po prostu wypuścić wodę z kałuży, tak żeby to niebezpieczeństwo ograniczyć do minimum. I tak wracając do porannych obowiązków, bo nasz organizm też się domaga jakichś ekstrasów, aromatyczna kawa, czy dla tych, co nie używają tak ostrych rzeczy, może herbata, czy sam wrzątek, byleby też po prostu nie bulgotała ta woda, bo wtedy można sobie poparzyć jamę ustną, do tego pozywne śniadanie, oczywiście nie zawierające zbyt dużej ilości kalorii, bo to też w tych czasach nie jest trendy ani na propsie. Najlepiej zjeść taką pianę, która nie posiada żadnych kalorii, a po prostu wypełni dokładnie żołądek swoją objętością, która jeszcze na przykład wzrasta, tak jak są takie chrupki fitness, które po zjedzeniu powiększają swoją objętość. No i też jeżeli się zje trochę za dużo, to można po prostu pęknąć. Albo powtórzyć numer, który był grany przez Tadka Niejadka i przy pomocy balonu takiego zabawkowego podnieść się i później czekać, aż babcia będzie rzucała różne smakołyki. Tadek Niejadek wtedy wylądował i to też nie wiadomo, czy w miejscu do tego przystosowanym, bo dzisiaj też takie lądowanie trzeba mieć w oznakowanym z miejscu, do którego oczywiście w każdej chwili może być wezwana straż pożarna, czy inne służby ratownicze. Na wszelki wypadek, tak, nawet jeżeli się dany obiekt nie podniesie do góry, to dobrze, jak oni tam są. Przed Państwem Queens of the Stone Age i Little Sister. I'm gonna be 24 minuty po godzinie czwartej. Do piątej pozostało, wystarczy odjąć od 60 minut 24. Już będziemy wtedy mieli takie małe ćwiczenie umysłu. Z rana zresztą daje podobno bardzo dobre rezultaty. Najlepiej jest zacząć od małych liczb, na przykład od 10 odejmować 9. Wiadomo wtedy, ile nam zostaje, choć też nie do końca jesteśmy tego pewni. W niektórych sytuacjach takich, których w ogóle jesteśmy niepewni tego wszystkiego, co nas otacza, czy to jest prawda, to co widzimy, czy to jest nieprawda, bo czasami człowiek przeciera oczy i nie widzi, nie wierzy temu, w co widzi. To się czasami zdarza, ale nie znowu codziennie, chyba że niektórzy są przewrażliwieni, bo są też i tacy i cały czas niedowierzają. W zasadzie każdy dialog kończy się takimi zdaniami ze znakiem zapytania. Na przykład jak się ktoś pyta, która jest godzina i można by odpowiedzieć, bo akurat teraz jest 4:25, on mówi, no poważnie? Czyli cały czas, jak to się mówi, ta nieufność towarzyszy niektórym ludziom, nie wiadomo z jakiego powodu, czy to jest jakoś nabyte, czy może jest to pewien styl, taki sposób bycia takiego buntownika, który cały czas o wszystko się pyta. To ja się w takim razie teraz zabawię w przedstawienie następnej piosenki w formie pytającej. Public Image Limited Rise? Feelings go. 32 minuty po godzinie czwartej. Tak jak znamy wielu artystów, oni sobie przyjmują jakiś taki czasami pseudonim, czasami cały entourage taki związany z wizerunkiem, ale też i ze stylem bycia, tak jakby w daną osobę po prostu wcielał się ktoś inny. Nazywamy to tym alter ego i tak sobie pomyślałem, czy na przykład Lajkonik to jest też alter ego, tego, który po prostu gdzieś tam pracuje od czasu do czasu, zakłada ten strój Lajkonika, czyli konika, któremu nogi wychodzą z brzucha, ma tylko dwie i po prostu jakoś tak ten tułów jest zawieszony, a tułów człowieka, który daje nogi temu konikowi, to jest to właśnie jego alter ego, czy odwrotnie, czy konik jest alter ego tego, który użycza nóg, czy te nogi są alter ego tego człowieka, który jeździ na koniku, który ma użyczone nogi od tego, który jemu je użycza. No to są pytania, na które ludzkość jeszcze do tej pory nie uzyskała żadnej odpowiedzi, bo są one ciężkie, a też i może być tutaj problem, bo jest to już sfera osobista, także zagrożona normalnie odpowiedzialnością karną, jeżeli będziemy ingerować w takie zakątki tej ludzkiej tutaj, jakby to rzec, fantazjo, ale też i tutaj w tym wypadku akurat opisanym przeze mnie praktyczności, bo to jest połączona i faktycznia fantazja, ale i taki zmysł praktyczny, bo jednak konik, który ma dwie nogi, to już chociażby u kowala też wystarczą mu dwie podkowy, także rachunek ekonomiczny jest prosty. I tak też można by sobie pomyśleć, że te najbardziej najbardziej praktyczne narody w naszej wielkiej rodzinie europejskiej, na przykład Niemcy, mogliby wystawiać właśnie taką jazdę konną zaopatrzoną w koni, które mają tylko dwie nogi, bo wtedy jest mniej tych podkówek potrzebnych i ma to jakiś wymierny efekt ekonomiczny, co jest dosyć istotne, bo im więcej oszczędzamy, tym jesteśmy bogatsi. Tem Impala i Alter Ego. No i tak, proszę Państwa, przebrnęliśmy przez 40 minut audycji, prawie, bo jeszcze zabrakło parę sekund do tych 40 minut po godzinie czwartej. Cóż, ja oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie te poranne życzenia. Powtórzę jeszcze raz adres. Możecie Państwo do mnie pisać w kwestii muzycznych, w kwestiach muzycznych, w kwestiach jakichkolwiek byście chcieli porozmawiać, czy zasugerować, cokolwiek by wam nie przyszło do głowy. Piszcie nawet najbardziej absurdalne rzeczy, które wam się wydają, że nie powinny wychodzić. To jednak się przełamcie i piszcie, bo właśnie im większej abstrakcji dookoła nas, tym ten świat staje się, myślę, ciekawszy i nie ma nudy w takich sytuacjach. Po prostu cieszymy się z tego, co nawet nie jest, tylko z tego, czego nie ma, i to jest jeszcze lepsze, bo w zasadzie nasza wyobraźnia nie ma żadnych granic i jej takim limitem jest tylko to, co sobie sami narzucimy. A ja dedykuję ten utwór Nikiforowi, Break It i popsyszę. Your choice, you didn't believe it. It was not your place, you didn't choose it. It was not your way, you didn't want it. It was not your move, you didn't want it. It was not your guide, you won't follow it. It was not your gift, you won't use it. It was not your opinion, you didn't choose it. It was not your love, you need to found it. So break it, break it, break it, break it and break it, break it, break it, break it and it was not your word. Your duty, you didn't choose it. It was not your rhythm, you don't need to say it. It was not your love, you need to found it. So break it, break it, break it, break it and break it, break it, break it, break it and break it. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Proszę Państwa, przechodzimy do zespołów, które w zasadzie są naszymi takimi ulubionymi pozycjami. Z tego, co Państwo piszą, to już teraz do końca audycji będą leciały same hity. I jedna nowość z tego wszystkiego, dwie, może nawet trzy nowości. Zobaczymy, jak się pomieścimy. Nie ma to takiego aż wielkiego znaczenia. Liczą się uczucia i to, co się między ludźmi wydarza, a reszta to tylko podobno dodatek kosmetyczny, tak mówią ci, którzy już mają doświadczenie, ludzie starsi, ta starszyzna, taka plemienna nasza, która w gruncie rzeczy wydawałoby się, że już może mówić tylko prawdę, bo w zasadzie co im zależy, ale wiadomo jak to jest. The Kills, Going It to Death. We'll be right back. Doing It to Death i to był, proszę Państwa, The Kills, a przed nami Jack White ze swoim projektem, który zrobił chyba najwięcej zamieszania, choć z drugiej strony też nie uzyskał takiego statusu jak na przykład White Stripes. Choć myślę, że jest tego wart i oczywiście wszystko przed Jackiem i jego pomysłowością I Feel Love Every Million Miles i That Weather. I tak przenosimy się na naszą rodzimą scenę, na której zawsze się działo, dzieje i dziać będzie dużo ciekawych rzeczy i ja będę się starał dla Państwa je wyławiać i przedstawiać na antenie, bo gdzieś indziej mogłyby funkcjonować polskie zespoły, jak nie w polskim radiu. Oczywiście w połączeniu z tymi wykonawcami, żebyśmy mieli punkt odniesienia i mogli sobie na zasadzie porównawczej słuchać tego, co do siebie pasuje. Myślę, że akurat staram się, jest jakaś w tym metodzie, jest w tym metodzie jakaś skuteczność, że jednak ta estetyka łączy te wszystkie pozycje, które przygotowuję, szczególnie w przypadku właśnie audycji Trójka Budzi, bo mają być one jak podwójne espresso, czy bardzo mocno posłodzona kawa po turecku w szklance razem z łyżką, której nie wyciągamy, ryzykując oczywiście to oko, z której strony jest łyżka. Agresiva 69 Point of View. We'll be right back. No i tak, proszę Państwa, dochodzi do równej godziny piątej, za niecałą minutę będzie już po, a my przechodzimy do bardzo poważnej twórczości artystycznej, która się zapisała w annałach. Zresztą chciałem też właśnie pozdrowić wszystkich tych, którzy słuchali annałów, migały i pozostali przy odbiornikach. A wracając do twórczości zespołu, już zdradzę jakiego, czyli zespołu Prodigy, jednego z naszych ulubionych, który pozostawił po sobie niewymierną spuściznę, jeżeli chodzi o tutaj taki aspekt materialny, choć oczywiście było to jakoś tam przeliczalne i to nawet